عقائدو کی داغی اختلاف دے نزدی زمانے کی عیسائیانو صافی دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر تابع حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلا خدای دے تابع ادرید ادرین خدایان ندے دام نظریہ کہ اللہ خلول کرے جو قطب یعنی دفع بدن سے یعنی اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکل دنیا پر آتے تجھے خیال دے دے خلق دے اور سوک مشرکان دے سوکن بلا گانی دی داغ مسر دا ان اللہی لا پتا سیسر آجتان پر رفو دینہم ستار پتار کر گیا گئی دین خفل وقانو شیعا اوی دلی دلی اوصول کی دا کول دا سے دلی دلی دی یعنی اوصول نمانی عقائد نمانی لست منہم تیشئی اینی سے دبی ترا پہیز تعلق لرو لکی لست منہم تیشئی یہ تو دبی ترا پہیز تعلق لرو لکی اس کا حیز تعلق نکتا دا آغا تسانو سرا چسو کو اصولو پا قائد کستان مخالف کی دچا سن ازریہ دا و دچا سن ازریہ دا مطلب دا دی دا دی چی دا قیامت پر از اللہ تعالیٰ تانا تفوز دی خبرو نکی چلکا دیولی دا نزریہ لرلہ دیولی دا عقیدہ لرلہ دیولی دا چی دا مجیسیانو دا انجوانو دا تشفرتو دا عیسائیانو دا یهودیانو دا مرزایانو دا رافیزیانو ورپسی سستان دی تفوز دی لفت منہم کی سن مانا با محاورات سانا تفوز دی نکتا او لفظی مانا دا دوسرا چنوی سے جو دین سر پر حیث تعلق لرو لکی سادی تر انسان انم عمرو ہم دیتا کم آمد دا دی خلقه لاللہ اس بار لے شویدہ اللہ تا ثم ایند دی ہم دی ابا اللہ تعالی خبر اور کی دیتا دا قیمت پر مراد دی انبان دلتا سزا دا کہ اللہ بولا سزا ورکی کہ ما کانو یفعلون دا حق عمال دا وجی کی دیتا کہ کم عمال و عقائد دا وجینا اللہ تعالی بدیتا سزا ورکی ترکیب دنو پا عمالو من جا بالحسنتی چاہتی راتلو کو قیونی تیسرا فلہو عشران صالحا در پارا با لسن دو سواد دی یو عمل باندی اللہ لسن دو سواد دی خلی زان لے کو یو عمل لس سواب اللہ در لافت دا قعام شا ومن جا بی سیتی چاہتی راتلو کو پا گناہ باندی فلائی ذاتی تبسزانی شور کولے اللہ نسلہا مگر مثل دا گناہ کہ یو گناہ و یو سزا سو گناہ زیت سزا دانا دا کہ یو گناہ بگن دست سزا جانے در روز کی گناہ وهم لا ازمون دی سر بزرینی شکولی دا قیمت پرد قلی آیت اغمبر علیہ السلام دے خلق تا اننی حدانی دے شد رجم حدانی رسول ربی رب زمائی لا سرات مستقیم لارنی ایتا قلی آیت اغمبر اننی تتحقیق ضرورتیم حدانی رسول انزو کیا رسول ربی رب سما خدا رسول الى صراط المستقیم دار نیتا اللہ زفر غلار باند روان کرے موضوع تے رسول او دانی غلار صدا دین ان قیمہ کتاب بوخ اور مضبوط دین دے قیم پا مانا دا مضبوط اور دا خوش دا کہ اللہ تعالی مالا تم دین را کرے جو دا مضبوط دے مستحکم دے اور اقوا دے خوان دے او داد ملت ابراہیم دا ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لکو بتوحید باندی حنیف مانا روڑی دین کے حق در باطلیا لن ترجمہ خمز بیتو او کلک و لارو بتوحید تم راغم خطو بلا گان راغلی دی مناظر مباحثی فقل نظریت لکو وما کان من المسرکین مثلکم او ساس پسان دا کافران نلو یحیدیان دا ساس پسان دا مسرکان نلو ازا تمام عمال کے انسان کی طرف آرکی دا اللہ دا رضا دا پارا قلو اے پیغمبر علیہ السلام ان صراطی فتحقیق کرمو زما ونسکی او مالی عبادات زما یا قربانی قربانی یا مالی عبادات وما ہی آیا جن زما وما ماتی عمر زما للہ دار پار در ازاد اللہ دے آقا اللہ رب العالمین سے پروردگار عالم دے زما جن زما مرد زما عبادات بدنی زما عبادات مالی دا دل چار پار بھی دا اللہ دا پار بھی تبیر زما بلکل سہسر لا شریک له مستر سے شریک اللہ تعالی سرا پدی سیزن کی تا عبادات بدلی دی و کمالی دی یا بذالک امر تو او پدی توحید باندی زم امورن دا اللہ دا طرف نما تا حکم ان جو تک توحید کی پدی بانی بطلہ کی نور تا بندہ ہوئے وانا اول المسلمین او زا اول دا مسلمانان انتا سخفل معلوم رسول زل دا مسلح تیرہ سوا کہ ہر پیغمبر فخفل زمانه کی دا امت نولان دی ایمان لیزن کی دا تصبانی کنجویتا و قدی مسائل و ماندی قلیه پیغمبر علیہ السلام دی جوی کرا زمان کرا زمان دا نزیدیات و منا اغیر اللہ آیا سیغاد اللہ تعالینا ابغید رب باقلت امزان لرب دا اللہ نا علاوہ بل زان لربکم بل زان لخدائکم وہو رب کل شین اور حال دارے کہ دا اللہ پروردگار دا ہر یو شیرے دا ہر یو شی پروردگارم دا اللہ رے ولا تکب کل نفسن او نکوی بھیس یوتن دا گناہوننا الا الزرر علیہا مگر زرر دی گنابا پاغنات مانیوی ولا تکب کل نفسن جنفن مرات نفسی جانی دی جنایت دون کے جناح دون کے نفس ہر یو گناہگار نفس دی کنا ذلک یو عمل الا مگر ضرر دې عمل په پچا باندې عليها دا څه بلی چې دا یوې کی وی کی بل نو چې دا کړی دا باندې چې دا کوم ګناه کړی دا باندې یار باندې وروي چې چې زه زه راځه راځه ابو نقل لقل بوله ولا تجر واجره او نو ته ته یو ګناهګار نه وزر او پاتې ته د ګناهونو د بل نه یو ګناهګار د بل ګناهګار په دې نتیجه لکه دلته سره د کنا په بریو ته ثانو مرګ کو دا یو ځان دي سره کی جزا لکه تاسو ټول به سزا پرم دی هغه ته له سزا ورته څه ته نه دي دا څه نه څه دار کې دی دا څه نه دا هر یو مجرم با خپل ته جوړي بل ته نه پېته نه شوړي چې به خالی پاتې شي به غم ګر دی لاس وي ثم الى رب ها ولا تجر مبل ته تی واجرت نفس واجرت یو نفس ګناګار زیرا اخرى ته کدی چاہتی او بلنا ثم الى ربکم بیا برس ساستا مرجعکم واپسی ساستوی پس مرگنا مرگ رسو سرد اخفل اخفل تیتنا بدی اللہ لگو ته کدی درندے تسکت سے خد اور کبت دے فیلت دیکم نمانا دادا کہ اللہ بخبر کی تاسو بیما پا حغشے کن تنسیو تختلفون کی تاسو پائے کی اختلاف دولو کما مسئلہ کی تاسو اختلاف کو عملی سے طلبے کی کہ بس یو دل با جہنم تا غر گئی کہ زیادہ التغرب تو دل دل با جنس للاج وہو اللذی احسان پر امت باندے وہو اللذی اللہ غزات جعلکم خلائفا چتاسی جرگیلی آباد یو دل پسیم خلائف مانا یو نرس بل بل نرس بل خلیفم دچی تیج تاسی آباد جرگیلی یو دل پسیم یو دل ازی بل ارازی سم رمتون مخی دیر شیدی ارسی زمین نمبر را گئے دگلے تبی اسمت اکیم او پاتشا دا مالدار دے دا خوار دے دا علم دے دا جاہل دے دا بادشاہ دے دا رعیت دے دا روغ دے دا رنزور دے دا سجن اللہ پیدا کری دی ورحفا بازوکن پورتا کری دی اللہ تعالی دا باز استاسو فوق بازن نتاس دا باز درجاتن درجے با علم کی پا مال کی پا صحت کی پا قوت کی ورحفا پیسا اسا سنگر دے سب سنگر دی دا کارون اچھا اللہ کری دی سب پارا لیہب لوکن جرہ پارا چاہ ایما پا حق مال علم اور دارنگ قوت و صلاحیتنا دا سم رکی دی آتا کم کہ اللہ تاثل در علاقہ تعالی مال در سن خسل کے پس مجھنے برے جر دی اور دے غریب کن خسل کے پس خدائی کے راجی نسل تعالی سے حد در سن سپرہ بیخ نا جانے سے تعالی بیماری در سن تکیسی شروع ہے اریو باند اخفل امتحان ان ربتا بے شکر اکتا سرید قاد زر سزاور کون کے حکم کتانے سے کفر کرے گی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ اور دا اللہ تعالیٰ بخون جدے دا آغا چاہ دا پارا چاہ دا ایمان لوڑی او شکر اس دے اور رحیم المحربان دے پتا سکسانو باندے فہازا کتاب نو دا کتاب عظیم السلام جو انجلنہ واللہ ویرا لے کلے دما مبارکن کے دیر خیر دیر انہ تیوالا دے اور سبب دکھو کارنو منتا ان کے قبل کارن ندے فتبعوه نتاس تابداری تا تدی قرآن و مجید یعنی تدید حلال و دا حرام و تدید احکام و او چکمنا من عشری و وستقو تا تزان بچے دا اللہ تبارک و تعالی دا مخالفت وستقو غیر القرآن و علاوہ دا قرآن دا نور کتابون و نزان بچے چکم غیر اسمانی کتابون دی لعلکم ترحمون دیر پارک بتا ترحمون دیر اللہ و قرآن رو دے جسر پارا لعلہ تقولی دیر پارا کتاس نوائے وقیمت پر ازم تقولی نمت سے دام خبر دی کتاس نوائے انما انزل الکتابو اللہ جلشو کتاب کی تورات اور انجیل زیادہ تو آئے فتحنی وزر داری کی اہنجانی سایانی من قبل نازمون نمتی و ان کننا و اننا کننا بیشکو من عن جرافتهم دلستو بزد دینا لغافلین بے خبر قلی بے خبر یو خدار چاہت پر یعنی تر یعنی دا او پاقی جب بانے دی کوئی دلنا اور بلا خبر دعوی چی دا غی علماء و تورات کو طولو خا عام خلق تا بے نبی آنو آئی کسی نبی آو عام تا بے نبی آنو دری وجنہ بتا فی دعوی نا اللہ ایمان کتاب رو لے گا او تقولو دیم عذر دفدا او دیر پارا چونو ایتاسو لو انا انزل علینا الکتابو کراغلے وی منتا کتاب نازل کرشو منتا کتاب یعنی زمن پیغمبر تا کتاب راغلے وی تو اسدید پیغمبر منتا کتاب راغلے وی لکن ناقام خواهو منگا آدا خلار مندن کی من هند دی تایان یهودیاننا فقد جاکم راغتاو سبینتن واضح بیان من ربکم بطرف درفتا وهدن و رحمت اقامت دلائل کئی پارا مصدا ورحمتن و رحمت دعام و خلق رپارا فمن ازلم و حق سوک چدیر جا ظالم من من دعا چانا کذب بی آیات اللہی شاغت دروغ گنی آیاتون دا اللہ تعالی و صدف عنها فلتن مخلی یا نور خلق جدین من اکی فنجز اللذین زردت سزاب اور کن محاکتانو تا یسکنان آیاتنا شاغی مخلی دا آیاتنو زمنا سوال عذابنا کار عذاب بما كانوا يذبحون فسبب دي چې دوی مخضر زولو یا په سبب دي چې نور خلک منا کول دواړه دواړه مانی هل ينظرون ذا خلق انتظار نه کوي پنرول د ایمان کې پس دوی د دې دلایلو نه الا مگر انتظار کوي د خبره انتا چې هم ملائکه ته چې راځي دوی ته ملائکه د آزاد یاد مارک او یا دې رب کیا راځي دوی ته رب تا چې څنګه څنګه یعنی چې راځي رب تا د خپل شان مطابق او یا تی اباد و آیات ربی تا یا راشی اگا بازی نقی دیتا دا عذاب درد تا اگا بازی نقی راشی اگا نقی تا تو بیان کرو اگا تیری خاتم دنورد دی طرفنا بجال چو اگا دابت دارد یوم یا تی کلج راشی باز و آیات ربی بازی نقی درد تا لا انفا و نفت ایمانو آ نفا بنور کئی بلکل یو نفت ایمان دلی انسان لم تکن آمنت من قبلی چی دی ایمان نی یوڑ مسجد دینا بلکل بدی صحیح تو ایمان نہ فورنی کی او کا سبت یعنی کری کی ایمان ہا پا حال دی ایمان قبل کے خیرن نہیں کی او اس دین اسی کے نظانی کی بہم گرے یاد اتا ہے فلا قیدہ کامل نور کئی ایمان وہ لور کی خدا بورے نور کئی تھا قل اوہ پیغمبر علیہ السلام انتظری تا تو انتظار کرے انہا منتظرون من ہم انتظار کون کی ان اللذین کبھی کے زورن علیہ جسم کسان کی نتیجی ان الذين بتاي ترا کسان فارقو دینهم کیا کوئی جدا شی دین کلنا یو معنا فارقو دینهم ایو قرات دار اذا پر ایمان دین نہیں جدا شی یا فرقو تار پتار گردی دی حق اصول دین پر وکان شیا او دی دلی دلی لک من هم دیشین نی تد دی ترا په هیڅ تعلق لرل کی معنا دار کسان تفوت نسی دی انما امرهم دی شکم امر دی الاللہ حوالت اللہ تعالی تا ثم ينبئهم جاء بقبر جديد را الله تعالى يعني سزا بولتی بما دها غا مالو کانو یا قانون کی دی کول یعنی دها غا مالو دو جنو کی دی کول بول بما دها غا مالو دو جنو کی دی دنیا کی کول من جا بالحسنتی ترغیب دے تاکیو کلنی تی فلو عشرام صالحا در پارا بدستن دو سواب نوی ومن جا بی قیتو تاکیو کل بنا یعنی راکلی بکناو کو فلائی جا سزا بولی کور کولی بکا اللہ نسلا مگر مثل داغی یو قیو جوک دعا دری قدری تکن گناہوں نے دیجا جو سزا جانے وہم لا اس زمین دی سر بظلم نہیں سکولے قلو یا پیغمبر عدیتا انہمی حدانی تکاکی فرزکن حدانی رسول ان زورت دی رب زمائلہ سرات مستقین لار نیویتا دین ان کے اما چاہت نین کوت دے ملت ابراہیم چان اللہ کے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چلت فتولید وما کان من المسرکن نوزتا تران اللہ لکھ سنگے کتاسو رہن قلو یا پیغمبر علیہ السلام ابھی تو ان صلاتی بے شک دا منزل زما کتابی طرف سجی و نسکیا ان مالی عبادات یا قربان و محیایا جن زما مر زما للہ دا کے انتقار در زادہ اللہ دے کم اللہ رب العالمین کی پروردگار عالم نے لا شریک له مستر شریک جو دا پارا پدغ عمال جلدا مخصم بیان کی و بزاری تو انرکو تبی زما مغرم دا اللہ دے طرف نا وانا اول المسلمین او دا اول مسلمانان نمین قل يا پیغمبر غير الله آيات غاد الله نا عبدي ربا ولكم رب وهو رب كل شيء اور حال دار کہ دے رب ہر یو شے حال کی رب دے نہ زبر رب کرم دان کی ولا تكتب كل نفس او نہ کوئی ہر یو گنہگار نفس یو گنا الا عليها مگر ضرر او فال دی گنا بہ پتہ نہ کی ولا تجرو ہی کتو یا رتن یو کی کتو کے گنہگار جس رہو پراپے کے تو گنا ہن ہن بن گنہگار ثم الى ربكم جاء رب تاسك مرجوكم وابدت تاس رفض تمرجنا فينبئكم خبر بكتاس فاغا مالك تاس فائك اختناف سو فهو الذي دعا الله غزات جالكم تقربي بيه تاسو خلائف الارض آباد یو بالقضی قدمتا کے ورا صاحب آوازکم ورتکنگید بعض استاسو دفاتر بعض درجات درجی فعلم کی پمال کی